dla tych, którzy zdecydują się na jazdy testowe. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga, mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy do trójki do 19. Mamy środę, 24 lipca. Najważniejsze informacje przygotowała i przedstawi Jolanta Pawlak. Zamienniki niedostępnych leków są w aptekach, zapewnia minister zdrowia. Kierowca z czarnego Porsche, który na pasach w Lesznie uderzył kobietę, pozostaje nieuchwytny, a grożą mu 2 lata więzienia. Szczątki ludzkie na terenie byłego więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie znaleźli eksperci IPN-u. W aptekach są zamienniki leków, które może zaproponować farmaceuta, zapewnił minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do problemów z dostępnością do niektórych leków. W ostatnim czasie Naczelna Izba Aptekarska w piśmie do ministra zdrowia alarmowała, że brakuje prawie 500 leków stosowanych m.in. w leczeniu cukrzycy, nadciśnienia, chorób tarczycy, astmy czy alergii. Szef resortu zdrowia zapewnił, że wszystkie substancje czynne są w Polsce dostępne, w związku z tym, jeśli w aptece nie ma produktu konkretnej firmy, można poprosić o zamiennik. To jest produkt, który jest dokładnie tak samo działający. Czy to jest lek firmy X czy firmy Y, jeżeli substancja czynna jest ta sama, to ten lek działa tak samo. Minister zdrowia wyjaśnił, że w aptekach może brakować niektórych dawek produktów konkretnych firm. Firmy czasami produkują dawki, które są trudno zamienne. Tak jak normalnie mamy 50, 100, 500 mg czy mikrogramów, to są takie specyficzne produkty, na przykład 110 albo 80 kilka. Tych akurat może zabraknąć, wtedy trzeba zamienić na inne dawkowanie. W resorcie zdrowia cały czas pracuje zespół do spraw dostępności leków. Eutyrox, taki lek popularny, gdzie były komunikaty, że go nie ma. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, mamy 770 tysięcy opakowań w Polsce. Średnie miesięczne zużycie było na poziomie około 600 tysięcy, czyli to, co komunikowałem Państwu, że te pudełka są w Polsce, to się sprawdza, ta informacja jest wiarygodna. Minister zdrowia zaapelował o przekazywanie jedynie rzetelnych informacji w sprawie dostępności leków. Dodał, że w wyniku rozpowszechniania fake newsów wzrosła sprzedaż leków, w tym produktu na tarczycę, o 50%. Kierowcy, który w Lesznie uderzył kobietę na przejściu dla pieszych, może grozić do 2 lat więzienia. Przestępstwo będzie ścigane z urzędu. O sprawie mówi Daria Żmuda z tamtejszej policji. 30-letnia mieszkanka Leszna weszła na oznakowane przejście dla pieszych. Tuż przed stojący na tym przejściu samochód pomiędzy kierowcą a pieszą doszło do wymiany zdań, po czym kierowca wysiadł z samochodu i uderzył kobietę ręką w twarz i ponownie wsiadł do auta. Kobieta usiłowała zatrzymać kierowcę stojąc przed samochodem, jednak mężczyzna odjechał. Policja szuka czarnego Porsche na dolnośląskich numerach. Praca w policji to służba przede wszystkim narodowi, tak mówi prezydent Andrzej Duda w czasie obchodów setnej rocznicy powołania Policji Państwowej. 24 lipca 1919 roku utworzył ją Sejm w czasie przemówienia przed grobem nieznanego żołnierza. Prezydent wspominał też tych funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie. To ponad 120 nazwisk dzisiaj w Komendzie Głównej Policji z ostatnich 30 lat funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie. A przecież ta służba jest zawsze. Bo policja to nie praca, to wybór życiowy, to oddanie się. To nie jest praca za pensję. To jest służba narodowi i Rzeczypospolitej Polskiej. To jest służba ludziom, którą wykonuje się całym życiem, nie tylko w godzinach służbowych. Prezydent Andrzej Duda wręczył 4 oficerom policji akty mianowania na stopnie generalskie. Odznaczył również funkcjonariuszy krzyżami zasługi za działalność i medalami za ofiarność i odwagę. Podczas uroczystości na placu Piłsudskiego na pierwszy stopień oficerski mianowani zostali absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Była też ceremonia ślubowania oddziału prewencji policji w Warszawie. Zespół Instytutu Pamięci Narodowej odnalazł szczątki ludzkie na terenie byłego więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Eksperci szukają tam ofiar totalitaryzmów niemieckiego i komunistycznego. Bez trumien i bezpośrednio w ziemi. Taki obraz odnalezionych szkieletów wyłonił się ekspertom Instytutu Pamięci Narodowej, mówi kierujący pracami wiceszef IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk. Co najmniej w jednym przypadku szczątki są położone na brzuchu z ręką zgiętą pod brzuchem, a więc nie możemy tu mówić o żadnym tradycyjnym pochówku. Mówimy tu o jakichś dramatycznych okolicznościach śmierci. W ocenie profesora Krzysztofa Szwagrzyka ujawnienie szczątków przy Rakowieckiej to ważny dzień dla jego zespołu. Sytuacja, kiedy na terenie centrum Warszawy W środku więzienia przy Rakowieckiej, na terenie budowanego muzeum, znajdujemy szereg dołów ze szczątkami ludzkimi. To wszystko daje nam podstawę do tego, żeby mówić o powodzeniu naszych działań. Na razie nie wiadomo, czy odnalezione szczątki to ofiary zbrodni niemieckich, na przykład z okresu Powstania Warszawskiego, czy może zamordowani przez komunistów żołnierze niezłomni. Karol Dermoros, Polskie Radio. Na terenie byłego więzienia Mokotowskiego ma zostać wzniesiony gmach Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Kolejny serwis w Trójce o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje o pogodzie już teraz. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. We wschodniej połowie kraju okresami duże i tam miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna w zachodniej połowie kraju od 27 do 31 stopni. Jedynie nad morzem chłodniej 22-23 stopnie. Na pozostałym obszarze od 22 do 26 chłodniej, na Podhalu 21 stopni. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe, miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 14 do 18 stopni. Choć chłodniej tej nocy będzie na Podhalu i na Suwalszczyźnie, tam od 11 do 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Kupując ekspres automatyczny Philips w kolorze antracytowym, z karafką na mleko i 5 rodzajami napojów, oszczędzisz 300 zł, płacąc tylko 1999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16.07. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. o pieniądzach na panele słoneczne. Od wczoraj znają Państwo szczegóły rządowego programu Mój Prąd. Dzisiaj zapytamy, jak stać się producentem energii elektrycznej i czy to się w ogóle opłaca. Jeżeli zużywamy 5 MWh energii w ciągu roku, no to zbudujmy instalację o 5 kW. Jeżeli zbudujemy za dużą instalację, oddamy znaczną część energii całkowicie za darmo. Na pewno nie raz zdarzyło się Państwu leczyć samodzielnie. Niewielkie przeziębienie, katar z nosa, kaszel i zamiast do lekarza wyłącznie do apteki. Dzisiaj opowiemy, że to dobre podejście, pod warunkiem, że stosowane w rozsądnych granicach bezpieczeństwa. Porozmawiamy o tym w Międzynarodowym Dniu Samoleczenia. Jeżeli tylko katar czy ból gardła. Takie prozaiczne przyczyny jakieś. Przeziębienie ogólne, no to można miodem, tam herbatki jakieś. Mam nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie, bo w aptece część rzeczy na pewno da się rozwiązać. Dokładnie za rok Igrzyska Olimpijskie. Tomek Gorazdowski jest w Tokio i opowie, czy Japończycy są przygotowani. Tohoku czy Kumamoto. W Kumamoto było wielkie trzęsienie ziemi. W Tohoku było tsunami. Chodzi o to, żeby właśnie w takich miejscach, które zostały nawiedzone przez coś strasznego, zanieść tego ducha walki. Trójkowy ogród wzbogacił się dzisiaj o drzewka z Pucka. Przywieźli je na Myśliwiecką nasi przyjaciele z Dwójki. Te drzewka, to jest tak symbolicznie perspektywa na kolejne wspólne dni, na wspólną pracę. I to w darze dla naszych drogich kolegów z Trójki. Bardzo dziękujemy. Fotografie z ogrodu przy Myśliwieckiej są już w mediach społecznościowych. Proszę sprawdzić. Kwadrans przed 7 w Trójce, jak codziennie reportaż. Na pogrzebie niepotrzebnie powiedziałem, mi się wydaje, na stypie, że nie odpuszczę kurde tego, bo to był mój przyjaciel, któremu bardzo dużo zawdzięczałem i po prostu jako przyjaciel jestem mu to winny. No tak dziwnie się to później potoczyło, że po prostu zabrali mi życie, żeby ktoś, kto mordował ludzi, żeby mógł sobie żyć, sobie moim kosztem. Człowiek niesłusznie skazany. Proszę posłuchać tej przejmującej historii Kwadrans przed 19, bo do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek

No i jak się państwu podoba taki kwaskowaty jazz, ale on, ten mistrz, jak nikt, doskonale łączy gatunki, prawda? Michał Urbaniak, słyszeli państwo ten niezwykły saksofon, to trójkowa piosenka dnia. Kwadrans po 16. Zapraszamy do trójki. Jest czysta, jest odnawialna, więc całkowicie bezpieczna dla środowiska oraz, co bardzo istotne, darmowa. Chodzi o energię elektryczną z promieni słonecznych. Jednak by móc ją produkować, trzeba zainwestować w ogniwa fotowoltaiczne, a to niektórzy z was być może, szanowni państwo, już wiedzą, spory koszt. Pomocną dłoń wyciąga rząd, który w ramach programu Mój Prąd zamierza dofinansować instalacje paneli słonecznych. Budżet programu sporo, wyniesie 1 mld zł, a z dopłat w wysokości do 5 000 zł będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe. No i bardzo proszę, nasz redakcyjny kolega, na przykład rano się okazało, Hirek Wrona, już jakiś czas temu postanowił zainstalować takie ogniwa fotowoltaiczne. No i teraz przyznaję, że korzystanie ze słonecznej energii wcale nie jest takie proste. Widzę jeden słaby punkt, mianowicie tej energii się produkuje po pierwsze nieco więcej niż potrzeba do gospodarstwa domowego, a po drugie to Polska ma tę przypadłość, że nie zawsze jest słońce. I teraz zwłaszcza w styczniu jest tego słońca bardzo mało, bo tam mniej więcej 20-21 dni są bez słońca. Zatem trzeba tę energię gdzieś magazynować, trzeba gdzieś ją odprowadzić, czyli ktoś musi od nas ją kupić. Takie najmniejsze instalacje około 3 kW to jest koszt 15 000 zł. Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl. Dopłata w wysokości 5 000 zł jest całkiem istotna. Jeżeli do tego jeszcze dodamy ulgi podatkowe, które niedawno zostały wprowadzone, no to wtedy to już jest prawie 7 000 przy takiej instalacji. Czy warto zainwestować w energię słoneczną? Na pewno tak. Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej. Powinniśmy, jeżeli tylko możemy, starać się ograniczać emisję dwutlenku węgla, bo to jest problem ogólnoświatowy. Inwestując w tego typu źródło, poprawiamy bezpieczeństwo energetyczne całego kraju. Co możemy zrobić z nadmiarem wyprodukowanej przez nas energii? W tej chwili mamy system opustów, zgodnie z którymi nadmiar energii, której nie potrzebujemy na przykład w ciągu dnia we własnym domu, oddajemy do sieci. On jest zużywany przez na przykład naszych sąsiadów czy firmy w okolicy w tym czasie i później bezpłatnie pobieramy 80% tej energii, którą wysłaliśmy do sieci. Po zainwestowaniu, po 8-9 latach inwestycja nam się spłaci. W tym sensie jest przekroczony próg opłacalności w sensie indywidualnym, ale jeżeli to będzie masowy ruch prosumencki, on doprowadzi do obniżenia zarówno usług instalacyjnych, jak i kosztów materiałowych i opłacalność ulegnie poprawie. Zmienia nam się klimat, lata mamy coraz bardziej upalne, podczas upałów mamy szczyty zapotrzebowania sięgające ponad 2 gigawatów mocy, to jest o 10% więcej niż zwykle mamy w Polsce zapotrzebowanie i dokładnie tyle samo fotowoltaiki nam by się przydało już w zasadzie z dnia na dzień. Załóżmy, że ktoś chciałby dokonać takiej instalacji, no tylko cały czas myśli, czy mu się to opłaca, jakiego rzędu oszczędności może uzyskać, czy na przykład ta energia, którą uzyskamy ze słońca, będzie nam wystarczyła na zasilenie całego domu. Jeżeli typowe gospodarstwo domowe zużywa 3 MWh energii w ciągu roku, to zbudujmy instalację prosumencką, która produkuje też 3 MWh energii w ciągu roku, czyli to będzie dokładnie instalacja o mocy 3 kW. Jeżeli zużywamy 5 MWh, no to zbudujmy instalację o 5 kW. Jeżeli 10, no to nawet 10, ale raczej nie więcej, bo wtedy, jeżeli zbudujemy za dużą instalację, oddamy znaczną część energii całkowicie za darmo. W ramach programu Mój Prąd będą dofinansowane instalacje o mocy od 2 do 10 kW. Przypomnijmy, maksymalnie połowa kosztów instalacji, nie więcej niż 5 000 zł. Z ekspertami na temat tego, czy to opłacalne, czy to dobry pomysł, czy program się sprawdzi, rozmawiał Mariusz Krzemiński. A państwa chciałbym zapytać, co państwo na to? Być może niektórzy z państwa mają już takie ogniwa fotowoltaiczne na dachach. Czy to się sprawdza? Czy to wystarcza? Czy można rzeczywiście ten prąd, potem tę nadwyżkę oddać do systemu? A być może niektórzy z państwa zastanawiają się, czy wejść, kolokwialnie mówiąc, w takie rozwiązanie i być może ten program komuś się przyda. Proszę dać znać. 2273 to a propos energetyki, a propos prądu, to może coś z piorunem? Tak, to lubimy. 16.22, audycja Zapraszamy do Trójki, aż do 19.00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy 24 lipca, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Samoleczenia. Samoleczenia, czyli ogólnie przyjętej i akceptowanej medycznie samodzielnej kuracji w lekkich schorzeniach, typu przeziębienie. Jak się okazuje, przybywa lekarzy, którzy zachęcają do takiej formy, bo to wpływa na długość kolejek przed gabinetami. A jak podchodzą do tego pacjenci? Tylko co trzeci z nas stara się leczyć w ten właśnie sposób. Jeżeli tylko katar, czy ból gardła. Takie prozaiczne przyczyny jakieś. Przeziębienie ogólne, no to można miodem, tam herbatki jakieś, ale nie takie rzeczy poważniejsze. Bezpieczne i racjonalne samoleczenie może pełnić rolę nawet komplementarną w stosunku do systemu ochrony zdrowia. Doktor nauk medycznych Dominik Olejniczak. Na świecie istnieje wiele przykładów, gdzie samoleczenie się sprawdziło. Jednym z państw, gdzie zostało to wdrożone, a wręcz jest zalecane przez system publiczny, jest Wielka Brytania, gdzie National Health Service, czyli System Ochrony Zdrowia w Wielkiej Brytanii, jasno rekomenduje stosowanie samoleczenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dzisiaj wziąłem 4 tabletki. Nie szkodzi. To mogę powtórzyć dziesiątką? Ale tylko raz dziennie. Są dwa typy właściwie pacjentów. Magister farmaceuta Grzegorz Kasprowicz z apteki przy ulicy Fabrycznej w Warszawie. Tacy, którzy przychodzą z gotowym pomysłem, bo albo gdzieś sprawdzili, na przykład w internecie, albo od kogoś usłyszeli i chcą konkretnie jakiś preparat na jakąś dolegliwość, ale jest też, i to jest większość pacjentów, którzy przychodzą z pytaniami. Przeziębienie, czy coś takiego, jakieś skaleczenie, sparzenie. Takie domowe urazy, które się zdarzają każdemu. Mam apteczkę, mam, wiesz, wiem, co trzeba stosować. Pani proste choroby stara się zwalczać przy użyciu ziół, prawda? Tak. No generalnie, zwłaszcza jak widzę, że jakaś infekcja się rozpoczyna, to najpierw idą ziół, ale wręcz no, nie muszę korzystać już z pomocy lekarskiej. Magister promocji zdrowia i studentka dietetyki Ewa Drobna-Walczak. Korzystam albo z pokrzywy, no bo na wiadomo też działa oczyszczająco, albo też pelargonia afrykańska. No, mam dokumentowane klinicznie wręcz działania wspomagające na układ odpornościowy. Natomiast jeżeli się temperatura utrzymuje, trudna do zbicia, no to wtedy faktycznie już korzystam z pomocy lekarskiej. A z czym pani na pewno by poszła do lekarza? No jeżeli by były jak w tej chwili, no objawy mam takie po zaćmie, boli mnie czoło całe. Ja jestem po udarze, no i ja potrzebuję jakby takiej systematycznej opieki. Zdarza się tak, że ktoś podejmuje się samoleczenia, ale w zły sposób. No, oczywiście. Sytuacja z wczoraj. Przychodzi pani, mówi, że urządził ją jakiś owad i ma trudności z oddychaniem. Takie sytuacje niestety od razu odsyłamy do lekarza. Dzisiaj przyszła podziękować, że tak naprawdę no, uratowałem jej życie. Przy samodzielnym stosowaniu leków bardzo istotnym elementem jest systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych. Doktor habilitowana nauk medycznych i nauk o zdrowiu Anna Staniszewska, szefowa Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Dlatego, że na przykład zwykły typu, na przykład ból głowy, może mieć bardzo różne podłoże i możemy przyjmować lek przeciwbólowy, który będzie nam pomagał, ale warto by było znaleźć przyczynę właśnie takiego stanu rzeczy. Takie samo leczenie mogłoby się odbywać w aptece i przecież cała ta ustawa o zawodzie farmaceuty no, do tego dąży, tak? Do tak zwanej opieki farmaceutycznej i po części też do doradzania w przypadkach takich lżejszych, do reagowania na sytuacje takie, które no, nie wymagają lekarza. Mam nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie, bo w aptece część rzeczy na pewno da się rozwiązać. Prawda? No i to jest dobre rozwiązanie w wielu przypadkach. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Państwu zdarza się korzystać z takiego samoleczenia najpierw do farmaceuty albo w ogóle nawet nie do lekarza? 22,7 trójek, proszę dać znać. No i tego prądu, no bo teraz cały czas redaktor mówił, że nadwyżkę będziemy oddawać. Dlaczego mamy nadwyżkę oddawać? Ja bym chciał nadwyżkę sprzedać. Prawda? I to jest zasadnicza kwestia i to jest zasadnicze pytanie. Państwo telefonują także w konkretnych poradach, jeśli chodzi o uwagi, a propos paneli fotowoltaicznych. Proszę wziąć sobie tę wskazówkę pod uwagę. No, ja bym proponował, żeby jednak słuchacze, którzy będą się decydować na montaż tychże paneli, zainteresowali się, czy firma spełnia kryteria. Ja jestem w tej chwili na etapie już sprawdzenia trzeciej firmy, jestem zdecydowany raczej na montaż, także warto sprawdzić firmę, która co proponuje dla nas. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by

Ależ panowie cudownie pędzą. 23 minuty przed 17. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji są polskie linie lotnicze LOT. Oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Rok do Tokio. Tomasz Gorazdowski jest w stolicy Japonii. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór, bo u ciebie zdaje się północ już za chwilę. To był bardzo pracowity dzień. Sprawdzasz, czy Japończycy są do igrzysk przygotowani. Czy oni rzeczywiście na te igrzyska czekają? Po co one właściwie Japończykom? Dobry wieczór. Rzeczywiście dochodzi powoli północ. Dobre pytanie. Po co Japończykom igrzyska? Chyba po to, żeby pokazać światu, jak wielkim, dumnym, fajnym są narodem, żeby pokazać to, do czego doszli. No i to będzie trochę takie nawiązanie do tych igrzysk z 1964 roku. Oczywiście zupełnie inne są okoliczności, zupełnie inny jest świat, ale no właśnie chyba po to, żeby pokazać, w którym miejscu na świecie Japonia jest. A powiedz proszę, to widać już na ulicach, jak się spaceruje, jakieś takie chociaż drobne zapowiedzi, że oni się szykują, że oni będą mieli za 12 miesięcy tak ważną imprezę? I do dzisiaj odpowiedziałbym, że nie widać absolutnie, oprócz znaczków na taksówkach i oprócz drobnych plakatów na lotnisku. Natomiast dzisiaj, być może związane to jest właśnie z tą rocznicą, że zostało 365 dni do otwarcia igrzysk, w metrze pojawiły się charakterystyczne takie niewielkie banery, naklejki, wklejki objaśniające zasady poszczególnych dyscyplin, na czym polega jeździectwo, na czym polega piłka ręczna. To są tego rodzaju chwyty stosowane już podczas poprzednich igrzysk, mające na celu zapoznanie Japończyków w tym przypadku z tajnikami niektórych dyscyplin. To jest oczywiście niezwykła impreza, która organizatorowi pozwala pochwalić się. Jesteśmy świetnie zorganizowani, potrafimy zrobić coś takiego jak igrzyska olimpijskie. Mówiąc krótko, to świetna okazja do promocji. Pewnie tę okazję będą próbowali Japończycy wykorzystać, rozpromować się, rozreklamować przy okazji igrzysk olimpijskich, ale oni pewnie też liczą na bardzo konkretne osiągnięcia sportowe, prawda? Na bardzo konkretne medale. Czy są jakieś takie dyscypliny, w których oni sobie nie wyobrażają, by nie było medalu? Oczywiście te dyscypliny się zmieniają, bo zmienia się światowy sport, no ale trudno nie wyobrażać sobie Japończyków z medalami w sztukach walki, w judo choćby. Ostatnio coraz większe sukcesy na pływalni. Jest mnóstwo dyscyplin, do których my przykładamy mniejszą wagę, natomiast Japończycy większą. Być może na przykład w rugby, tutaj za miesiąc zaczynają się mistrzostwa świata w rugby i oni bardzo się do tego rugby przykładają. Być może na igrzyska też jakoś mocno się przyłożą i zainwestują, chociaż podobno w reprezentacji rugby Japonii jest tylko dwóch Japończyków, a pozostali ściągnięci gdzieś z okolic. No to z jednej strony Japończykom potrzebne igrzyska po to, by się rozpromować, po to, rzecz jasna, by u siebie zdobywać medale, przy swojej publiczności to zawsze łatwiej, ale poza tym, proszę państwa, także po to, zdaje się, by pokazać, że Japonia podniosła się po wielkich katastrofach. Pytanie, co igrzyska dadzą Japonii? W 1964 roku igrzyska zmieniły Tokio bez dwóch zdań. Zbudowano 100 kilometrów nowych autostrad w mieście, 21 kilometrów nowej kolejki na jednej szynie na nowe lotnisko. Zbudowano, można powiedzieć, od podstaw nowy system kanalizacji, nowoczesne luksusowe hotele, postawiono 10 tysięcy nowych budynków, zbudowano dwie nowe linie metra. Wprowadzono Shinkansen jeżdżący z prędkością blisko 500 km na godzinę. Wprowadzono komputery, a satelita Syncom 3 przekazywał telewizyjny obraz na żywo na cały świat. A jak teraz Japonia skorzysta na igrzyskach? W sprawach naprawdę poważnych igrzyska są już używane do podnoszenia morale, do podtrzymywania na duchu tych, którym łatwiej niż innym było upaść. Mówi przewodniczka po Japonii Lidia Kasprzycka. Chodzi o to, że olimpiada ma też spowodować zwiększenie takiego ducha sportu, który jakby też w kontekście starzejącego się społeczeństwa jest szalenie istotny z jednej strony, a z drugiej strony też widać, że na przykład włączone są w te przygotowania miejsca, które były dotknięte strasznymi kataklizmami, jak na przykład Tohoku czy Kumamoto. Kumamoto było wielkie trzęsienie ziemi, Tohoku było tsunami. Chodzi o to, żeby właśnie w takich miejscach, które zostały nawiedzone przez coś strasznego, zanieść tego ducha walki, który pomoże podnieść się z tego wszystkiego. Duch Fukushimy nad igrzyskami się unosi. Odkryłem, że z uwagi na możliwość tsunami, organizatorzy zawodów żeglarskich w Enoshimie o 1/3 zredukowali liczbę kibiców, którzy będą mogli zawody oglądać. Początkowo miało być ich 5 tysięcy, zostanie ich tylko 3300 z uwagi na możliwość tsunami właśnie. Japończycy chyba znają się na tym, co robią w tej kwestii, choć szansa, że tsunami zdarzy się właśnie podczas igrzysk i właśnie tam są niewielkie. I dodatkowo, biorąc pod uwagę, że podczas najbardziej katastrofalnego tsunami w 2011 roku na Enoshimie z tego powodu, że jest osłonięta od pełnego morza, nie pojawiła się ani jedna fala. Nic nie było zalane. Ale liczbę kibiców zredukowano z uwagi na możliwości ewakuacyjne. Igrzyska mają się też przydać Japończykom również w normalnym, codziennym funkcjonowaniu. Dominika Giordano przez 7 lat była konsulem w Tokio. Ma być wprowadzony zakaz palenia w wielu japońskich restauracjach i knajpach. W tym momencie jednak w wielu miejscach palić można i w związku właśnie z igrzyskami olimpijskimi ma być to zmienione. Jest takich wiele rzeczy, które Japończycy przy okazji tych igrzysk zmieniają w całym Tokio, czy w całej Japonii. To nie jest to tylko przygotowanie tych stadionów. Także uczą się angielskiego na przykład. To też jest coś niebywałego w Japonii, ponieważ Japończycy teoretycznie po angielsku mówią. No ale jak się tak bliżej temu przyjrzeć problemowi, to nie do końca. Natomiast teraz powstaje bardzo dużo miejsc, które uczą specjalnie angielskiego pod kątem właśnie igrzysk. Także są to kursy, szkoły, które uczą tego słownictwa, które będzie potrzebne przy okazji. Być może także, aby przyjmować tych wszystkich turystów, którzy tutaj przyjadą. Japończycy w ogóle chcą oczywiście igrzyska wykorzystać, co jest oczywiste, żeby spopularyzować Japonię wśród turystów. Japonia podczas igrzysk spodziewa się trzykrotnej ilości turystów, która zazwyczaj odwiedza Japonię rocznie. Oblicze Japonii na igrzyska zmieni się bardzo i będzie bardzo właśnie przyjazne obcokrajowcom pod różnymi względami. Popularny na zachodzie homestay, czy mieszkanie w jakichś wynajętych apartamentach, które w Japonii jest obwarowane wieloma regułami i nie jest tak łatwo osobom wynajmować swoje mieszkanie, to na przykład ma się zmienić. Na przykład będzie taniej. Zostaną Japończykom też inne umiejętności. Nazywam się Yumeko Kawamoto. Jestem magistrantką Tokyo University of Foreign Studies. Uczę się polskiego już przez 7 lat. Bardzo często mówi się, że Japonia jest taka hermetyczna, zamknięta trochę, ale już tak nie możemy funkcjonować. Po prostu cały czas ktoś skądś przyjeżdża, czy na pracę, czy na studia, czy po prostu tak turystycznie. To się zmienia i to powinno się zmienić. Ja nie czuję komfortowo, jak na przykład moi znajomi z Europy przyjeżdżają do Japonii, no to się stresują, że niektóre rzeczy są tylko dla Japończyków, a dla obcokrajowców, czy dla ogólnie turystów, to by było bardzo trudne. Na przykład po prostu podróżować po mieście. Kraj się zmienia. Może nie tak, jak w 1964 roku, ale jednak się zmienia. Ależ ta pani się fantastycznie nauczyła tego języka polskiego, uczyła się i się nauczyła. No chyba jakiś wyjątkowy talent do języków. Tomku, to spotkamy się jeszcze za półtorej godziny, to wtedy u ciebie po pierwszej będzie, zdaje się. No to taki kraj, który nam się z technologią kojarzy, więc i te medale w pewnym sensie technologiczne, prawda? Zupełnie niezwykłe. Jak najbardziej i maskotki również, chociaż powiem szczerze, że ta maskotka, czy te maskotki są takie trochę mało przyjazne plastikowe, ale tutaj w niektórych sklepach są takie nowe maskotki, niestety nie pamiętam jak się nazywają, ale są z kamerą na głowie i dzieci za nimi przepadają, maskotki rozpoznają najbliższe otoczenie, poznają ludzi, którzy się z nimi kontaktują, są ciepłe i przyjemne w dotyku. No dobrze, to co mi wysłałeś, to rozumiem, ta oficjalna maskotka, to państwo będą mieli okazję zobaczyć na portalu społecznościowym. Atomek po 18:10 jeszcze o tym porozmawia i państwo powie. Bardzo dziękuję, do usłyszenia za półtorej godziny. Dziękuję. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji były Polskie Linie Lotnicze LOT, oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej.

A może kwestia interpretacji? Czy w ogóle możemy się pokusić o takie pytanie, to o czym jest ta piosenka? Nie jest łatwo zinterpretować tego utworu, ponieważ Freddie nie ułatwiał zadania. Dagmara Szymańska z polskiego fanklubu zespołu Queen. W wywiadach powtarzał, żeby słuchacze sami interpretowali utwór i dochodzili do tego, co miał na myśli. Próby rewolucji w muzyce, teraz współcześnie, czy są jakieś takie utwory, które też mogą przejść do kanonu muzyki? Trudno oderwać muzykę od kontekstu, w jakim powstawała, a lata 60. czy 70. były latami, kiedy muzyka była jedną z najbardziej powszechnych sposobów spędzania wolnego czasu. Ona była ważniejsza niż jest teraz. Teraz muzyka jest bardziej użytkowym fragmentem segmentu rozrywkowego. Muzyka zmieniła swoją pozycję w naszym życiu jednak trochę. Najczęściej jest wykorzystywana w sposób taki bardzo komercyjny i popowy, kiedy staje się raczej rozrywką niż sztuką. Ostatnią rewolucją w muzyce popularnej był hip-hop, a od tego czasu upłynęło 30 lat. I tak naprawdę mamy w tej chwili raczej czekanie na coś, co się zdarzy, ale na razie się nie zdarzy. Tym tematem zainteresowała się Monika Suszek, Bohemian Rhapsody to zdaje się pierwsza piosenka sprzed 1990 roku, która przebiła miliard odtworzeń w serwisie. I proszę lepiej nie sprawdzać, co tam jest na szczycie tego zestawienia. Lepiej nie. Trzymajmy się zespołu Queen albo tego pana. No!